Chłopcy walczą ze sobą o jakąś tam lalę. Obijają sobie buźki, lasują pały. Dają opos wybujałej wyobraźni, a w ich chorej jakni jakoś nie dzieje się zupełnie nic. Myśli sobie jeden z drugim, ona moja, zabije tego gnoja. A lala ma rozum, robi co chce, mówi, milczy, bo ma na to ochotę. Brak aktu własności, nie zadbasz o jednotę. Nawet jeśli mężatka i tak zadecyduje, wybierze co lubi, kręcić się czy nie, nawijać, flirtować, fantazjować. Tylko jej sprawa, nie pójdzie za to siedzieć, bo nie ma takiego prawa. I to dla niektórych ból, że nie da się wychować od nowa. Tak, cóż, jest jak jest. Kiedy dziaka niepewna, lepiej zrób jej test. Najlepsza z najlepszych. Za cipkę i bije za cipkę. A lala pokręcona lubi się bujać, także wszyscy wkoło mówią, że robi go w chuja. Po mojemu wybiera to czego chce, taka jest to jej. Chłopcy kręcili się w tą grę, podobało się wcześniej, to powiedzą teraz ty. Złamane serduszka i mokra poduszka. Szkoda, muszą się rozładować. Trzeba znaleźć winnego, to rzecz honoru. Zapakować puszkę, niech każdy wie co się dzieje, gdy prywatną lalę wyrwiesz. I nieważne, że to ona słała uśmiech. Najlepsza z najlepszych. Miałem parę zadań, wręcz miłosnych. Znam kolesi, co potracili głowy. Mają teraz przody i są bardzo, bardzo nerwowi. Był czas, kiedy byłem takim szczylem. Robiłem zadymę o pyle, co teraz wiem. Strata czasu, kiedy masz nie far. Nie myśl jak mogła, twoja najlepsza z najlepszych. Pierdol z kimi, gdzie był grzech. Bo to, że seks jest seks, to nie żadne czary. O nie, zawsze, zawsze tak było i nic się nie zmieniło. Dlatego dobrze czuję się ze swoją dziewczyną. Lubię, kiedy bije jej śruba na maksa. Jest potężna kraksa, gdy się zderzamy. I lubię swój seks, jak lubię swój towar. Dbam o tą jazdę, więc czeka mnie nagroda.